Naam, haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Wazazi wa wanafunzi wa shule tofauti jijini Bujumbura watilia shaka mtihani shirikishi iliyoandaliwa kabla ya masomo kutolewa. Na shughuli za kuchimba madini na changalawe zasitishwa kwa muda tarafani Kayanza. Na katika habari za kimataifa, kamati maalum ya Corona Tanzania yatangaza kuwa chanjo ya corona ni salama na fanisi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima, na hapa studio msomaji wako ni mimi Romuald Denio ya Bivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mwalimu mmoja wa shule ya msingi ya Msigati tarafani Msigati mkoani Bubanza ameingizwa gereza la kituo cha polisi cha Bubanza baada ya siku tatu akizuiliwa na polisi Msigati. Anatuhumiwa kumbebesha mimba mwanafunzi wake. Katika mahakama Bubanza wanasema kufanya uchunguzi wa tuhuma hizo. Katika mashirika ya kutetea haki za watoto wanapendekeza kumwadhibu vikali endapo atakutwa na hatia. Na baadhi ya wazazi wa wanafunzi wa shule za msingi jijini Bujumbura wanasema kutiwa mashaka na mitihani ya kuhitimu muhula wa tatu inayoshirikisha shule za kanda moja iliyoteuliwa mwanzoni mwa muhula kabla ya kutolewa kwa masomo husika. David Ninganza mmoja wa kamati tendaji ya shule maarufu Lycée Notre Dame de Rohero miongoni mwa waliotiwa shaka, anaomba serikali kuweka sheria ya shule zinazokaribiana. Radio Isanganiro imemtafuta afisa elimu jijini Bujumbura lakini amejizuia kutoa tamko lolote. Raia wa pande tofauti nchini Burundi wanalalamikia uhaba wa sukari mara inapopatikana kauzwa kwa bei hali. Waliozungumza na idhaa ya Kiswahili idhaa hii kupitia kipindi Aho Iwanyu Havugwamaki cha Jumatatu hii wanaomba kupatiwa bidhaa hiyo hata katika mitaa ya kaskazini mwa jiji kama jiji la Bujumbura kama vile Gihosha na Kamenge. Raia wanasema inapopatikana inauzwa kati ya pesa 3000 na 4000 kwa kilo. Wanaomba serikali kutafutia suluhu la kudumu swala hilo. Hawa ni baadhi ya waliozungumza na Jamal Vianney Ngendakumana hapa jijini Bujumbura. Hiyo tatizo kweli ni tatizo ngumu sana kwa mazoefu gisi watu washazoea watoto zetu kuenda kwa masomo paka wakunye chaji, yani hiyo ni tatizo kubwa sana kabisa. Na kwa sasa kilo moja inanuriwa ngapi? Bo, kilo moja nafasi yuko na yuzisha franga 3000 inafika paka kwa 4000 na hapo kwa kuipata ni hatari. Na nafasi wanatoa ni kuikala kumustari, yani murongo unaweza kuwa mrefu sana, unakiona utondea ya hatari, tunasumbuka sana kabisa. Na ni kipi ambacho mnaomba serikali? Kila siku tunasema serikali njoo mzazi, njoo makimbilio ya waraia, tunamkimbilia itusaidie sana yangalie kisi TV hivi vitu kumustari, turudie kama kisi tulikuwa zamani. Tatizo la sukari ni lirefu sana, leta iangalie kisi itaweza kakimbilia waraia kusudi tupate sukari kabisa, kwa sababu sukari inakuwa kitu kigumu. Sasa waangalie gisi watatusaidia tupate sukari. Sukari inakosekana sana kabisa mabotike fasi zote. Na hapa milango mnaipata au inakuwa vipi? Mbele tulikuwa tunaiuza kubijiko au kukilo kumabotike, lakini hivi hakuna tuipate. Na mjikosa sukari, tatizo zinakuwa ni tatizo gani? Tatizo ziko kwa sababu kila kitu chote kina mafaa ndani ya mwili ya mwanadamu. Tuko na watoto, kweli inakuwa tatizo. Tunaomba serikali tusaidie sukari ionekane kwa sababu sisi wote tuenee. Kabisa hapa kwenye tarafa la Ntahangwa, zone ya Gihosha, kata ya Nyabagere, sisi hatuna sukari. Adili mahali pote pana mabutike, tunaenda kutafuta sukari, tunakosa hata sukari ya kijiko, tunakosa. Mahali pote tunakosa sukari kabisa, ni shida. Na ni changamoto zipi zinazosababishwa na uhaba huu wa sukari? Changamoto ni mingi sana, adili. Watoto wetu wanaenda shule bila kunywa chai. Tuna watoto ambao wanasoma maternele, hawapati chai. Wanasoma primary, hawapati chai. Hata wagonjwa kwenye mazainati na wagonjwa wanapatikana nyumbani, nao pia wanakosa hiyo hiyo sukari. Kwa kukosa sukari yani, hawezi wakapata uji ama chai. Na ni wito gani ambao mnaweza mkatolea viongozi? Sisi wito ambao tunatolea viongozi, tunaomba kuongezea production ya sukari. Mwananchi yeyote ambaye anahitaji sukari aweze kuipata. Hata basi kiwa hiyo kilo moja, hakuna shida, ila hiyo kilo tuitafute, tuipate. Ajili, maisha itakuwa magumu, wenda sukari ikiendelea na kukosekana hivi hapa nchini kwetu. Na kuna habari zinazosema kwamba kuna wafanyabiashara wanaopuchika bidhaa ya sukari, wao unaweza kuwashauri nini? Ndiyo, pana wanabiashara ambao wanaficha sukari wakati sosumo inatoa sukari. Ajili sisi administration wametupatia malisting mahali ambapo wameenda wanapana sukari kwenye maalimentation fulani fulani, lakini wakati unaenda kutafuta hiyo sukari wanatoa kidogo, wengine wanaficha. Nam, hao ni baadhi ya raia wa mtaa ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura waliokuwa wanazungumzia kero zao za uhaba wa sukari. Katika kurugenzi ya kiwanda Sosumo, wanaeleza kutokuwepo mabadiliko yoyote ya uzalishaji na ugavi. Badala yake wanaomba viongozi tawala kufuatilia karibu uuzaji wa sukari, hasa kwa wafanyabiashara wanaopandisha bei kiholela. Atakayekamatwa sheria ichukue mkondo wake. Aloyzi Ndayikengurukiye anaomba raia kusota kidole wanaouza sukari kinyume na bei iliyowekwa na serikali. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili, tunatangaza kutoka jijini Bujumbura. Kuna shuhudiwa ugonjwa usiotambulika kwenye kijiji Mageni tarafani Muyinga. Raia wanaubatiza kichaa wakieleza kuwa sababu anayepatwa na maradhi hayo anakimbia na kupigana mateke makonde wakatulia baada ya kufanyiwa maombi. Katika idara ya afya mkoani Muyinga unasema kutopata taarifa za ugonjwa huu. Hata hivyo, mganga mfawidhi wa idara hiyo anaomba raia kusogelea vituo vya afya vilivyo karibu nao badala ya kuamini maombi tu. Kutoka Muyinga, Pierre Claver Barundi. Kwa mujibu wa Emmanuel Gahitira, kiongozi wa kijiji cha Mageni tarafani Muyinga, takriban watu 30 ndio wameshapatwa na ugonjwa huo usiojulikana. Wagonjwa huanza kukimbia na kuwapiga watu wanaojaribu kuwasaidia. Ndio maana raia huita ugonjwa huo uenda wazimu. Fabien Basekaino wa kanisa la Pentecoste la kijiji hicho anakiri kwamba ugonjwa huo ni wa mapepo. Yeye huwasaidia wagonjwa hao kwa maombi. Anajulisha kwamba baada ya kuombewa wagonjwa hutulia na kupata nafuu kwa muda. Anajulisha pia kwamba ugonjwa huo hupata hususan vijana wa umri kati ya miaka 12 hadi 17, wavulana kwa wasichana. Katika ofisi ya afya ya mkoa wa Muyinga wanajulisha kwamba hawajapata habari ya uwepo wa ugonjwa huo. Erike Nkunzimana, mkurugenzi wa afya, aomba raia wa kijiji hicho kwenda mara kwa mara kwenye vituo vya afya kila wanapopata tatizo. Kutoka Muyinga, mimi Pierre Claver Barundi wa Radio Isanganiro. Naam, tukisalia kaskazini mwa Burundi, makao makuu ya tarafa Busiga mkoani Ngozi hayana huduma ya umeme yapata wiki moja. Hali hiyo imesababisha kusimama kwa shughuli za zinazohitaji umeme kama vile kuhifadhi maziwa katika majokofu, kunyoa nywele na kadhalika. Kiongozi wa idara ya elimu tarafani humo kwa upande wake anasema kuwa hali hiyo imetatiza kazi za shule za bweni wakati huu wa kuhitimisha muhula wa tatu. Katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso wanaeleza kuwa tatizo hilo limetokana na uharibifu wa mtambo wa transformer. Hata hivyo, Norbert Nkurikiye anayehusika na umeme anatuliza nyoyo kuwa watapata huduma hiyo hivi karibuni, akieleza kwamba wataalamu wanalishughulikia. Na shughuli za kuchimba madini na changalawe zimesimama kwa muda katika kata Kabuye tarafa na mkoa wa Kayanza. Gavana wa mkoa huo ametangaza hatua hiyo Jumatatu katika mkutano wa viongozi tawala na wadau wa sekta hiyo. Hatua ya Lemichisha hayo imekuja baada ya ziara iliyofanyika kwenye kijiji Kinyamukizi katani humo na kugundua kuwa wachimba madini na changalawe hawazingatii sheria hasa za uhifadhi wa mazingira. Taarifa hii ya mwenzetu Patrick Sengiyumba tutairejea katika habari zetu za baadaye. Na raia wa tarafani Gihanga wanalalamikia kupanda kwa nauli kufuatia mafuriko ya mto Kajeke yaliyovamia barabara nyingi. Wasafiri wanapelekwa kwa baiskeli ama kubebwa mgongoni na kulipa kati 1,000 na 1,500 ili kufikia kuliko magari. Mbali na hayo, raia wenye mazao yaliyokomaa waliacha mashambani. Utawala mkoani humo unafahamisha kufanya juhudi ili kurejesha mto huo katika mkondo wake. Tangu Jumatatu, trekta zimeanza kuchimba mifereji. Punde tunaendelea na habari za kimataifa. Isanganiro. Naam, katika habari za kimataifa tunaanzia Dar es Salaam. Kamati maalumu ya korona nchini Tanzania iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan mwezi uliopita imewasilisha ripoti yake Jumatatu hii, huku ikisema kuwa chanjo dhidi ya ugonjwa huo ni salama na zimeonyesha ufanisi. Kamati, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kamati hiyo imeishauri serikali kupitia vyombo vyake kulishughulikia swala la chanjo kwa jiunga na mpango wa COVAX ulio chini ya mwamvuli wa Gavi. Mapendekezo ya kamati kuhusu chanjo ya corona yanapingana na sera ambayo nchi hiyo ilitekeleza wakati wa hayati John Magufuli, ambaye alipinga chanjo hizo. Kamati hiyo imependekeza matumizi huru ya chanjo nchini Tanzania, hii ikimaanisha kuwa hakutakuwa na mtu atakayeshurutishwa kuchoma chanjo hiyo kinyume na matakwa yake binafsi. Hata hivyo, kamati pia imependekeza pale chanjo itakayopoingia Tanzania kuwe na makundi maalum matano ambayo atapewa kipaumbele katika utoaji chanjo. Washington. Rais Joe Biden wa Marekani ametoa wito kwa kusitishwa mapigano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas wenye kulitawala eneo la Gaza katika mazungumzo yake ya njia ya simu na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, taarifa ya Biden imetolewa kwa uangalifu mkubwa, ikitajwa kuwa nilai ya awamu ya pili kutolewa na ikulu ya Marekani kufuatia shinikizo kubwa katika kipindi ambacho mashambulizi yakiendelea. Kiongozi huyo wa Marekani ameitaka Israeli pia kufanya kila linalowezekana kuwanusuru raia wasio na hatia. Awali Jumatatu, waziri mkuu Netanyahu aliviambia vikosi vya usalama kwamba Israeli itaendelea na mapigano na mapambano hayo ambayo yamedumu kwa takribani siku 8 na kusababisha zaidi ya watu 200 kufariki dunia, wengi wao wakiwa wa Palestina. Na tulirejelee ile taarifa kutoka Bubanza, ambapo raia wa tarafa Gihanga wanalamikia kupanda kwa nauli kufuatia mafuriko ya mto Kajeke yaliyovamia barabara nyingi. Wasafiri wanapelekwa kwa baiskeli ama kubebwa mgongoni na kulipa kati ya pesa 1,000 na 1,500 ili kufikia kuliko magari. Mbali na hayo, raia wenye mazao yaliyokomaa shambani waliacha huko. Utawala mkoani humo unafahamisha tarafani humo unafahamisha kufanya juhudi ili kurejesha mto huo katika mkondo wake. Jumatatu, trekta zimeanza kuchimba mifereji. Taarifa ya Space Caritas Kabanyana hapa studio utaisikia katika sauti ya mwenzetu Jamal Vianenge na Kumara. Wanao safiri wakipitia barabara ya taifa nambari 5 wanasumbuka muno kutokana na mto Kajiki uliopoteza mwelekeo na kuvamia barabara na baadhi za nyumba zinazopatikana kando na mto huyo. Ili mtu wamuvukishe maji hayo ni sharti alipe kiwango cha pesa kati ya 500 hadi 1,500 sarafu za Burundi kwa usafiri wa baskeli kutokana na uzito wake. Na nauli ya usafiri imepanda marudufu kutoka pesa 300 hadi 1,500 kwa wanaosafiri wakitumia baskeli, na wale wanaotumia usafiri wa jumla kwa gari kwa sasa wanalipa pesa 3,000 kufika jijini Bujumbura, wakati ambapo hapo awali walikuwa wakilipa 2,300. Kwa mujibu wa Desire Barengayayo, mwenyekiti wa shirika la uchukuzi tarafani Gihanga, anaeleza kwamba gari 4 nne za aina ya Probox ndizo zimeshalibika kutokana na maji hayo, na zingine zaidi ya 20 zilizositisha kazi ya uchukuzi kutokana na hali hiyo. Mafuriko hayo yalisababisha wakulima wa zao la mpunga kutopata jinsi ya kuanzisha operesheni ya kuvuna mazao ya msimu wa masita. Aidha, hali ya mashamba mengi ya kilimo inaendelea kufilisika kutokana na hali hiyo. Baada ya ziara rasmi ya kikazi iliyoendeshwa jana Jumatatu na mawaziri wanne wa serikali, waziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wa jamii Jirevendi Rakobucha alitoa pendekezo ili shuhudi za kurejesha mto Kajeke eneo lake la asili zifikie tamati Alhamisi wiki hii. Naam, kwa taarifa hiyo hasina cha ziada isipokuwa kuaga wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, lakini vipindi vingine vya Radio Isanganiro vinaendelea hapa studio. Ulikuwa na mimi Lomwarden Yavuze.